گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 337. همه شب بر آستانت شده کار من گدایی، خدا که این گدایی ندهم. نشاط انگیز و ماتم زای عشق، عجب رسوا کن و رسوای عشق، عجب رسوا کن و رسوای عشق. خوشا عشق و خوشا ناکامی عشق، خوشا عشق و خوشا ناکامی عشق، خوشا رسوایی و بدنامی عشق، خوشا عاشق شدن اما جدایی، خوشا عاشق شدن اما جدایی، خوشا عشق و نوای بی‌نوایی. Thank you. در این آتش هر آن کس بیش در این آتش هر آن کس بیشتر سوخت چراغش در جهان بهتر برافروخت. شب من شد از آن مهراش من دخترش جان پرد چشمانش افتوده رویش خنده چون باشد همه شب بر آستانت شده کار من گدایی، به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی.